قوانین اور شریعت کے قوانین کے خلاف چلنا یہی فساد فی الارض ہے. تو ایسے لوگ جو امتحان کے اندر ناکام ہوتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں اکثر فساد فی الارض کرتے رہتے ہیں, یہ ریشہ دوانیوں کی شکل میں اور طرح طرح کی صورتوں میں, یہ ڈسپلن کے قائل نہیں ہوتے, ان کی ذہن میں انتشار ہوتا ہے. جو باقاعدہ جنگ میں شریک ہوتا ہے, ڈسپلن کا قائل ہوتا ہے, وہ قانون کا پابند ہوتا ہے, اس سے بہتری کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ قانون کی بھی پابندی کرے گا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرے گا. لیکن جو امتحان سے بزدلی دکھاتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, تو ایسے لوگ اکثر فساد فی الارض کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں اور یہ ناکام ہوتے ہیں اور خدا کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے جو یہ عرض کیا گیا کہ یار سے گریز کرنے والے اکثر فساد فی الارض کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن منتشر ہوتے ہیں اور فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تولا ہے, تولا کا دوسرا معنی والی بننا بھی آتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہی معنی کرتے ہیں, یہ دوسرا معنی. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر تم سے یہ توقع ہے کہ شاید اگر تم کو حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ, تولا ہے تم, معاملات تمہارے قبضے میں آ جائیں, ہاتھ میں آ جائیں, ولایت اور حکومت تمہارے ہاتھ آ جائے. تو پھر فرمایا شاید تم فساد کرو زمین میں اور قطع رحمی کرنے لگ جاؤ. اس سے بھی خوف زدہ کیا. جو لوگ ابتدان قانون کے پابند نہیں ہوتے اور وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے اندر صحیح حصہ نہیں لیتے بلکہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں, ڈسپلن کے خلاف چلتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اگر حکومت مل جائے, وہ والی بن جائیں, تو پھر ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں زمین. اللہ نے یہی بات بیان فرمائی اور مسلمانوں کو خبردار اور آگاہ کیا, شاید کہ تم کو حکومت مل جائے تو تم پھر فساد فی الارض کرنے لگ جاؤ. فساد فی الارض یہ ہے کہ کفر اور شرک کی باتوں کو پھیلاؤ, بدعات کو پھیلاؤ اور لوگوں کے حقوق کو تلف کرو اور ضعیف لوگوں پر بے انصافی کرو, دادی اور ظلم سے کام لو, تو یہ ہو جائے گا فساد فی الارض. اور قطع رحمی, جو غربا اور مساکین ہیں, جو تمام لوگ اس کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اقربا بھی ہوتے ہیں, رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, برادری کے لوگ بھی ہوتے ہیں, جماعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں, محلے دار بھی ہوتے ہیں, ایک شہر کے رہنے والے بھی ہوتے ہیں اور ملک کے رہنے والے بھی ہوتے ہیں, تمام کے حقوق ہوتے ہیں. یہ قطع رحمی سب کے خلاف ہوتی ہے. جو آدمی ان کی حقوق کو ضائع کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے, اور یہ قطع رحمی کے اندر یہ بات آتی ہے. تو جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور قتال صحیح معنی میں کرتے ہیں, وہ پھر نظم و نسق بھی صحیح قائم کر سکتے ہیں اور وہ ظلم و تعدی کے خلاف ہوں گے, وہ انصاف کریں گے اور کمزوروں پر ان کی, بلکہ اللہ کی کمزور اور ضعیف مخلوق کی خدمت کو وہ اپنے لیے سعادت مندی خیال کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس سے خدا کی رحمت نصیب ہوگی ہم, کہ ہم نے اگر کمزور اور ضعیف لوگوں کی خدمت کی تو اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی, ان کے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کریں گے اور ان کا استحصال نہیں کریں گے, حق نہیں دبائیں گے, یہ ہوگا. اور جو لوگ صحیح معنی میں نظم و نسق کے قائل ہی نہیں ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مالی اور جانی قربانی نہیں کرتے, ایسے لوگ ہمیشہ منافق صفت ہوتے ہیں, فساد فی الارض کرتے ہیں زمین کے اندر, خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, لوگوں کے حق طلب کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مقصود ہوتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خبردار کیا ظلم و زیادتی، کیونکہ یہ جہاد کا جو پروگرام اللہ نے بتلایا ہے اور نبیوں کی تعلیم کے مطابق اس کا تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے، خدا کی رضا کے لیے اور اس کی توحید کے لیے اور ایمان کے لیے اور فکر صحیح کے لیے قربانی کی جائے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے جس میں کوئی ذاتی مفاد کسی طرح بھی پوشیدہ نہ ہو، نہ خاندان کے اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنی برادری کے لیے، نہ زبان کے لیے، بلکہ محض خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، تو یہ جہاد تو اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے اور اسلام نے یہ نظام پیش کیا ہے دنیا کے اندر جو دوسرے اسلام کے علاوہ نظام قدیم زمانے سے آئے ہیں اور جو آج بھی موجود ہیں وہ تو سب باطل ہیں، وہ تو ذاتی مفاد پر مبنی ہیں، ملوکیت کا نظام ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، کوئی بھی نظام ہو اسلام کے نظام کے علاوہ وہ سب باطل اور غلط ہے، کیونکہ اس کا مقصود جو ہے وہ مفاد پرستی ہوتی ہے، پروپیگنڈا غلط کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مفاد عامہ کے کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ تو یہ کچھ نہیں کرتے، وہ اپنے اس شیطانی اور حیوانی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے اسی صورت میں کہ کافر اور نافرمان لوگ تو دنیا کے سامان برت رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، حیوانی زندگی ہے، انسانیت کی خدمت نہیں ہے، نہ کوئی خدا کی رضا ہے اور نہ کوئی آخرت کی بھلائی کی بات ہے، وہ تو حیوانی زندگی کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، نام چاہے وہ بہت دیں کہ ہم جی پبلک کی خدمت کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے قائل ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ حیوانی زندگی کو اور اپنی خواہشات کو دنیا میں چلانا چاہتے ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ اگر تم کو کون مل جائے تو یہ بات نہ کرنا، قطع رحمی نہ کرنا اور فساد فی الارض نہ کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نظام صرف قرآن ہی پیش کرتا اور نبیوں کی تعلیم میں بالآخر یہی نظام ہے، اور اسی کی خاطر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہم منزل الکتاب، اے پروردگار جس نے کتاب کو نازل کیا، ہم ان لوگوں کے ساتھ اس لیے نہیں لڑتے کہ ہم ان کا ملک چھین لیں، ان کی دولت پر قبضہ کر لیں، یا ہم ان کو غلام لونڈیاں بنا لیں، نہیں، ہمارا مقصد تو اس کتاب کو چلانا، اس کتاب کے نظام کو اور اس کی تعلیم کو دنیا میں چلانا ہمارا مقصد، جس کو تو نے نازل فرمایا ہے اور جس کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارا مقصود تو یہی ہے، ہماری سب قربانیاں اور کوششیں مسائی اسی کی خاطر ہونی چاہیے، یہ ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایسا کریں گے کہ حکومت مل گئی اور فساد فی الارض مچایا، قطع رحمی کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی لعنت برستی، ایسے لوگوں کو خدا بہرا رندہ کر دے، نہ کوئی صحیح بات ان کے کانوں میں پڑتی ہے اور نہ کسی صحیح بات کو وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خواہشات کی تاریکی ان پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، مفاد پرستی، خود غرضی اور جزی چیزیں ان پر چھائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ نہیں صحیح معنی میں مفاد عامہ اور اللہ کی مخلوق اور پوری انسانیت کی بہتری کو قطن نہیں سمجھ سکتے، وہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، قوتیں ان کی شنوائی کو خدا تعالیٰ خراب کر دیتا ہے، اور ہر وقت خدا کی لعنت ان پر برستی رہتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ اگر حکومت کا نظام آئے اس کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھو، اور اللہ کی مخلوق جو کمزور ہے اس کی خدمت کر کے خدا کی رضا حاصل کرو اور اس میں خدا کی رحمت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خوشنودی کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم افلا يتدبرون کیا نہیں غور و فکر کرتے یہ لوگ قرآن میں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں بے شک وہ لوگ جو الٹے پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کی واضح ہو چکی ہے ان کے لیے ہدایت شیطان نے ان کو فریب دیا ہے اور دیر کے وعدے کیے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے اتارا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات مانیں گے بعض معاملات میں اور اللہ تعالی جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشوروں کو پس کیسے ہوگا جبکہ وفات دیں گے ان کو فرشتے ماریں گے ان کے چہروں پر ان کی پشتوں پر یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی کہ جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور کرہو رضوان اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا یہ سب آیات پچھلی آیتوں کے ساتھ یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں منافقین کی مذمت میں اللہ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جیسا کہ پچھلی آیت میں ہے کہ جب کوئی محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس کے اندر لڑائی کا ذکر ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں روگ ہے منافقت ہے وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے تو یہ منافقین کا حال ہے جن کے دلوں میں روگ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک نہیں ہوتے اس سے گریز کرتے ہیں تو فرمایا کہ اطاعت کرنی چاہیے اور دستور کے مطابق بات کرنی چاہیے جب کوئی معاملہ طے ہو جائے تو پھر اس کو سچ کر دکھانا چاہیے اگر روگردانی کریں گے تو پھر یہ بد نظمی میں مبتلا ہو کر یہ لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوں گے اور قطع رحمی کریں گے اور پھر یہ لوگ خدا کی لعنت کے مستحق بنیں گے بہرے اور اندھے جیسا ہوتے ہیں اس طریقے سے خدا ان کو کر دے گا اور اگر ایسے لوگ حکومت کے والی بن جائیں تو پھر یہ لوگ زمین میں فساد کریں گے اور قطع رحمی کریں گے دونوں صورتوں کے اندر ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے جہاد کرنے سے گریز کرتے ہیں اور دین اور اسلام کی تقویت سے پیچھے ہٹتے ہیں بد نظمی اور ظلم اور بے انصافی ایسے لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے یہ دونوں صورتوں کے اندر یہ فساد کریں گے اور قطع رحمی کریں گے اگر نظام حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو یہ لازمی بات ہوگی قطع رحمی کریں گے جن جن باتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے قوانین کو توڑیں گے اور حیوانی زندگی میں یہ مبتلا ہوں گے شرائع الہیہ اور خدا تعالیٰ کی شریعت قانون کا کچھ خیال نہیں کریں گے، ذاتی اغراض اور اپنے ذاتی تعیش کی زندگی کو ہی یہ لوگ اپنا منتہا مقصود بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ فساد کریں گے زمین میں اور یہ قطع رحمی کریں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ وہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور پھر وہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر قطع رحمی پیدا ہوئی ہے اور پھیری ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو قطع رحمی نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جو غلام ہوتے ہیں، لونڈیاں ایسی لونڈیاں جن کی مالک سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تم ان کو فروخت کرتے ہو، تو یہ تو قطع رحمی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم والی بن جاؤ اور حاکم بن جاؤ اور فساد فی الارض مت کرنا اور قطع رحمی نہ کرنا، کیا یہ قطع رحمی نہیں ہے؟ تو لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، یہ غلاموں کو جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایتیں دی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لونڈی ایسی ہو جو اپنے مالک کے پاس ہے اور وہ اس سے ملتا ہے اور پھر اس سے اولاد پیدا ہو جائے، تو اس لونڈی کو اب بیچنے کا حق نہیں رہتا اس اولاد کی وجہ سے، یہ قطع رحمی سمجھی جائے گی، اس کو ایک درجے کی آزادی مل جاتی ہے، جیسا کہ مکاتب کو ایک درجے کی آزادی مل جاتی ہے، جب وہ مکاتبت کر لیتا ہے تو پھر وہ آزاد ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مالک کو وہ رقم ادا کر دے گا تو مکمل طور پر اس کو آزادی مل جائے گی، اس کو بھی قطع رحمی کے اندر شمار کیا گیا۔ اور جیسا کہ کوئی شخص اپنے غلام سے کہہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اس کو مدبر کہتے ہیں، اس کا بیچنا بھی روا نہیں ہوتا، اس کو بھی ایک درجے تک آزادی مل جاتی ہے۔ یہ غلامی کے سلسلے میں اصلاحات جو اسلام نے کی ہیں اس سے یہ بات تعلق رکھتی ہے۔ یہ آیات منافقین کی مذمت میں ہیں، منافق لوگ اکثر جہاد سے گریز کرتے تھے، قرآن میں بہت ہی تذکرہ ہے اس بات کی، کیونکہ مخلص مسلمانوں نے کبھی بھی گریز نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے اور قربانی دینے سے، کبھی گریز نہیں کیا، سخت سے سخت مواقع میں بھی مالی اور جانی قربانی پیش کی ہے، لیکن منافق اور یہ بودے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کے نام لیوا ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ منافق قلبی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیشہ جہاد سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یہ منافق لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں، یا کیا ہو گیا ہے، ان کی شرارتوں اور ان کے نفاق کی بدولت خدا نے کہیں ان کے دلوں پر تارے تو نہیں لگا دیے، یہ کیوں غور نہیں کرتے اس بات میں کہ جہاد میں حصہ لینا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ترقی کی راہ اس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی اور آگے نہیں بڑھ سکتی ملت اور مسلمانوں کی جماعت جب تک کہ وہ اس میں حصہ نہ لیں قرآن کی تعلیم، کیونکہ قرآن کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا اور رائج کرنا اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے اور اس میں سخت قربانی کی ضرورت ہے مالی اور جانی، کا یہ غور نہیں کرتے قرآن کا پروگرام ان کے سامنے کیا رکھتا ہے، یا دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ جب آدمی نفاق میں مبتلا ہوتا ہے یا شرارت کرتا ہے معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسا دوسری آیت کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ بلران اعلیٰ قلوب ما کانوا یکسبون، دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں ان کی ان برے اعمال کی وجہ سے جن کو یہ کماتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، دلوں پر تاریکی چھا گئی ہے، کہیں فرمایا ٹھپا لگ گیا دل پر، کیونکہ نافرمانی کرتے کرتے بل انتہا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ٹھپا اور مور لگ جاتی، نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتا دل. تو یہ جو سورت کی ابتدا میں کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ تو فاسق ہیں، کفرو بما نزل علی محمد، جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس چیز پر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ ایماندار اور نیکی کرنے والے وہ آمنو بما نزل علی محمد، اور جن چیزوں کو یقین ہے اس چیز کا جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کہ یہ برحق ہے، تو ایسے لوگ تو کبھی بھی جہاد سے اور اللہ کے راستے میں مالی اور جانی قربانی دینے سے کبھی بھی گریز نہیں کریں گے. تو یہ تو منافقوں کا کام ہے، یہ قرآن میں غور ہی نہیں کرتے اور فکر ہی نہیں کرتے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق بھی ان سے چھن جاتی ہے، دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، کیونکہ معاصی اور گناہوں کی وجہ سے اور نفاق کی وجہ سے فہم قرآن سے بھی انسان محروم ہو جاتے ہیں، فہم نہیں رہتا. اگر فہم نہیں رہے گا تو پھر تو ایسے ہی ہے، وہ کسی نیکی بدی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن کے پروگرام کو نہیں سمجھتے اور اس کے نظام کو، اور پھر اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور چلانے کے لیے کوئی قربانی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ سمجھا جائے گا کہ یہ مرتدوں کی طرح ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو لوگ پلٹ گئے اپنی پشتوں پر بعد اس کے کہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو شیطان نے چکمہ دیا ہے اور فریب دیا ہے اور ان کو لمبے لمبے وعدے کیے ہیں، تم پیچھے رہ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، تمہارے لوگ بچے یتیم نہیں ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ نہیں ہوں گی، تمہارے پاس مال و دولت دیر تک رہے گا. یہ شیطان کا چکمہ ہے اور فریب ہے جو ایسے لوگوں کو دیتا ہے کہ جب وہ جہاد میں شرکت کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو وہ یہ فریب دیتا ہے اور یہ کرتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے ورنہ تمہاری جان خطرے میں رہے گی اگر تم شریک ہو گے. یہ سب شیطانی خیال ہیں، اللہ نے ان کو شیطان کا چکمہ اور شیطان کا فریب قرار دیا ہے جو اس قسم کا خیال لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا. تو جو لوگ ایمان سے پلٹ جائیں وہ بھی مرتد ہیں، اور جو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اسلام کے احکام سے گریز کرتے ہیں اور جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی مرتدوں کے حکم میں، کیونکہ بعض احکام تو ایسے ہیں کہ وہ تو بطور علامت کے ان کا پایا جانا ضروری ہے. مثلا نماز اور زکوٰۃ، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت میں شریک ہونے کے لیے اس کو بطور علامت کے ذکر کیا. اگر ایک کلمہ کو نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو اس کی وفاداری اسلام کے ساتھ مشکوک ہے، وہ جماعت کا کوئی ممبر نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا ممبر ہے، یہ ملت اسلامی ہے. یہ تو شرائط ہیں، لیکن یہ آگے قربانی کی ضرورت ہے قرآن کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے، شدید قربانی کی ضرورت ہے، بے پناہ. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 10 سال کی زندگی میں علاوہ تمام ان دوسرے کاموں کے 19 لڑائیوں میں خود بخود حضور شریک ہوئے ہیں، 19 لڑائیوں میں، اور ویسے 50 کے قریب لڑائیاں ہوئی ہیں 10 سال کے اندر، اور 19 لڑائیوں میں بھی 8 یا 9 لڑائیوں میں بالفعل جنگ بھی ہوئی ہے. ورنہ یہ ہے کہ باقیوں میں حضور خود میدان میں پہنچے ہیں، کمانڈ کی ہے، کسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر ضروری تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے، کیونکہ آپ پر نازل ہوئی. اور آپ اندازہ لگا لیں، فرض کرو کہ اللہ کا نبی اگر جہاد میں شہید ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر آپ جہاد میں شریک ہوئے ہیں، کمانڈ کی ہے اور وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں بے پناہ. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بے حد ضروری کام ہے یہ. تو جو لوگ اس سے گریز کرتے ہیں وہ تو مرتدوں کی طرح شمار ہوں گے، تو منافق ہیں وہ لوگ. اور دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا بالفعل جہاد ہو یا جہاد کی تیاری میں انسان لگا رہے. اگر اس سے بالکل گریز کرے گا تو بالکل اس کی وفاداری اسلام کے ساتھ مشتبہ ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا منافقوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی منافق لوگ یہودیوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہاری باتوں میں مانیں گے بعض معاملات، اگرچہ ہم بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن کوئی جنگ کا موقع آئے گا تو ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے. ان کو بھی اپنی وفاداریوں کا ثبوت دیتے ہیں در پردہ. اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو پسند نہیں کرتے، یہود نصارہ مشرق اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو نہیں پسند، قرآن کو نہیں پسند کرتے. وہ اپنے اسی باطل عقیدے میں مگن ہیں جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کی وہ سرپرستی اور اسی کی وہ تبلیغ کرتے ہیں. خدا کی نازل کی ہوئی ہدایت کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور برا مناتے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کی ساز باز ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے. یہ منافقوں کا حال. دوسری جگہ ہے منافق جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں، خصوصاً ان کے جو سردار ہیں مخالف یہود وغیرہ یا ایسے جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، تو ان کو اپنی طرفداری کا یقین دلاتے ہیں، انما معکم انما نحن مستضعفون، ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے مفاد وابستہ ہیں ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. یہ منافق لوگوں کا حال اللہ نے بیان کیا، اور پھر ان کی خدا نے سزا بیان کی، اس لیے کہ یہ قرآن کے سچے پروگرام سے یہ گریز کرتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس کا پروگرام ہی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے اور بنی نوع انسان پر سے ظلم و زیادتی کو ہٹایا جائے، عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا جائے، خدا کا کلمہ بلند ہو اور تمام شرور جو ہیں وہ مٹ جائیں، فتنہ ختم ہو جائے، امن لوگوں کے اندر پیدا ہو، لوگوں کو امن نصیب ہو. تو اس پروگرام کی جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں وہ تو مرتد ہیں یا وہ منافق ہیں وہ لوگ. سو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانوں کو کھینچیں گے، تو ان کے چہروں پر بھی وہ ضربیں لگائیں گے اور ان کی پشتوں پر بھی ماریں گے اور کہیں گے کہ مزہ چکھو، تم کیا کرتے تھے؟ تم قرآن کے پروگرام کی مخالفت کرتے تھے، اور تم قربانی سے گریز کرتے تھے، اور تم یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے، اور تم شرک کے پروگرام کی طرف پیچھے ہٹتے تھے، اور یہ جو خدا کا نازل کیا ہوا ہدایت کا پروگرام ہے اس سے تم پیچھے بھاگتے تھے. فرشتے جب ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کی پشتوں پر ضربے ماریں گے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت بڑی سختی اور تلخی ہوگی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس منافقت کا کیا نتیجہ ہے اور کیا مزہ ہے، وہ چکھیں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، کیونکہ انہوں نے پیروی کی ہے اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا. خدا تعالیٰ جس چیز سے بیزار ہے، یہودیت، نصرانیت، شرک اور کفر، فتنہ، فساد، یہ اللہ کو ناپسند ہے. واللہ لا یحب الفساد لا یرضى لعباد الکفر ان شرک لظلم عظیم. یہ تمام، اور پھر حقوق کا ضائع کرنا، انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنی اور ناحق لوگوں کو مارنا، ان کے حقوق چھیننے، یہ الگ ہے. اور کفر خدا کو کسی طرح بھی پسند نہیں ہے، شرک تو ظلم عظیم ہے. تو یہ لوگ اس چیز کو کی پیروی کرتے ہیں جو چیز اللہ کو ناپسند ہے. ما اسخط اللہ، جس چیز نے اللہ کو ناراض کیا. خدا کفر اور شرک کے پروگرام سے ناراض ہے، وہ بندوں سے کفر کو بالکل پسند نہیں کرتا. وَإِن تُؤْمِنُوا يَرْضَعُوا لَكُمْ، ایمان اگر قبول کرو گے خدا اس پر راضی ہوگا. کفر اگر اختیار کرو گے توفیق دے گا، توفیق سلب نہیں کرتا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، انسان جدھر جاتا رہا سائے ادھر ہی جاؤ. نُسْلِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، انتہا تمہاری دوزخ ہوگی. یاد، توفیق سلب نہیں کرتا لیکن پسند نہیں کرتا، نہ شرک کو نہ کفر کو. سخت خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے کہ یہ ایسی غلط بات کرتے ہیں. ایمان اور توحید، وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اطاعت ہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، معصیت نہیں پسندیدہ خدا کے نزدیک. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام، کوئی اور دین خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں. سب معتوب، مغضوب اور گمراہ کن دین ہیں. یہودیوں نے بگاڑ کر تورات کو یہودیت بنا لی، نصرانیوں نے نصرانیت بنا لی، یہ سب معتوب دین ہیں. اور یہ کفر اور شرک ان کے اندر ملا ہوا ہے، اور برائیاں ان کے اندر ملی ہوئی ہیں، بد اخلاقیاں ملی ہوئی ہیں. تو یہ اس پروگرام کو کئی پیروی کرتے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جس پر خدا ناراض ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، اور خدا کی خوشنودی کے پیغام پروگرام کو ناپسند کرتے ہیں. خدا جس پروگرام پر راضی ہے وہ ایمان، نیکی، تقوی، قرآن کا پروگرام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. خدا کی خوشنودی کا پروگرام ہے یہ، اس کو یہ ناپسند کرتے ہیں. اور غلط پروگرام کو یہ، جو جس سے خدا بیزار ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. تو یاد رکھو، احبط اعمالہم، ان کے نیک اعمال بھی اگر یہ انجام دیتے ہیں ان کو بھی خدا نے ضائع کر دیا. جو نیک اعمال کی مقبولیت ایمان اور توحید کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان اور توحید ہی صحیح نہیں ہے، نیک اعمال بھی برباد جائیں گے، ضائع ہوں، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. کیونکہ اگر کوئی نیکی مقبول ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے ہونا چاہیے، خدا کی وحدانیت کا عقیدہ بالکل صحیح ہو دل میں، پھر جو نیکی کی جائے گی وہ مقبول ہوگی، ورنہ نہیں. تو ایسی نیکیوں کو بھی خدا برباد کر دے گا. جو کافر لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن جب موقع آئے گا پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے، راکھ کا ڈھیر ہے جیسا آندھی میں اڑ گیا، کچھ فائدہ نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. کیونکہ نیکیوں کو قائم کرنے والی اور نجات دلانے والی چیز وہ ایمان اور عقیدے کی درستگی ہے، تو وہ پہلے صحیح ہو اور اس کے بعد نیکی ہو تو درجہ اور مرتبہ اس سے ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی، جو جہاد فی سبیل اللہ میں قربانی کرنے سے گریز کرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، ان کی مذمت کی. یہ سورت کے آخر تک یہی مضمون جا رہا. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ہم حسب الذین کیا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کینوں کو اور اگر ہم چاہیں تو البتہ ہم دکھا دیں آپ کو یہ لوگ بس آپ ان کو پہچان چکے ہیں ان کی نشانیوں سے اور آگے بھی البتہ پہچانیں گے ان کو بات کے ڈھب سے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ ہم معلوم کر دیں یعنی ظاہر کر لیں ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں اور ہم معلوم کریں گے تمہاری خبروں کو جانچیں گے تمہاری خبروں کو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے اور مخالفت کی انہوں نے رسول کی بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکی ہدایت ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کچھ بھی اور یقیناً ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال کو یہ سب جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں منافقین کی برائی اور مذمت بیان ہو رہی ہے پچھلی آیتوں میں بھی اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی محکم صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد اور لڑائی کا ذکر ہوتا ہے تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے منافقت ہے وہ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں گویا کہ جیسا کہ کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مذمت کی اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تارے لگ گئے ہیں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو شخص اس پروگرام کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ الٹے پاؤں پھرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اور منافقین کی مزید بھی مذمت بیان کی کہ جب یہ لوگ مخالف لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اپنی وفاداری کا اظہار ان کے سامنے کرتے رہتے ہیں سو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جب اللہ کے فرشتے موت کے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربے لگائیں گے اور تذلیل اور تحقیر سے ان کی جانوں کو نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حشر ہوگا ان لوگوں نے اس چیز کا اتباع کیا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اور خدا کی پسندیدہ چیز کو انہوں نے مکروہ خیال کیا ہے سو ایسے لوگوں کے اعمال کو خدا نے برباد کر دیا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی یہ منافقت مرض سے عام بیماری مراد نہیں ہے جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں بلکہ یہ نفاق کی بیماری مراد ہے منافقت یہ روحانی بیماری ہے اور باطنی بیماری ہے اور یہ خطرناک ہے ظاہری بیماریوں سے کیونکہ یہ ایمان کے خلاف ہے روحانی بیماریوں میں شرک کفر ارتداد اور نفاق شک یہ سخت قسم کی شدید بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان نجات سے محروم ہوتا ہے اور آخر میں وہ بڑے وبال میں مبتلا ہوگا. پھر جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو دلوں کے اندر کھوٹ ہیں کینے ہیں ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ منافق اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ آل اسلام جو اسلام کی تائید اور تقویت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اور جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, تو یہ ان کے خلاف جو کھوٹ اور کینہ اور حسد منافقوں کے دلوں میں پڑا ہوا ہے اور پوشیدہ ہے, تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطن کے کھوٹ کو اور اس فریب کو, اس چال بازی کو, اس مکر کو اور اس حسد اور کینے کو, زغن کینے کو کہا جاتا ہے عربی میں, زغن و ازغان کینے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کرے گا. یہ نہ خیال کریں کہ یہ ظاہر نہیں ہوں گے, خدا ضرور ظاہر کرے گا اور ان لوگوں کو رسوائی ہوگی دنیا میں. ویسے بھی عام بھی اصول ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس کو ظاہر کر دیتا ہے, اور پھر اس کے ظاہر کرنے کی مختلف اور صورتیں ہوتی ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا ولو نشاء لارینا کم, اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں کہ یہ منافق ہیں اور یہ اس قسم کی کھوٹی باتیں اور کینے اور اسلام کے پروگرام کے خلاف یہ اپنے دل کے اندر ریشہ دبانی ہے اور طرح طرح کی سازشیں اور گندے خیالات رکھتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو دکھا دیں آپ کو یہ لوگ. اور پھر فرمایا فلا عرفتم, آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے. یہ بھی ساتھ فرمایا کہ کچھ ایسی علامتیں اور ایسے قرینے سامنے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ان کو پہچان لیں گے, اور آگے بھی آپ ان کو بات کے ڈھب سے, لہن کمانے, یہ گفتگو کا طریقہ, ٹون, لہجہ اور ڈھب, بات کے ڈھب سے اور لہجے سے بھی آپ ان کو پہچان لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں, کچھ ان کے چہروں کی نشانیوں سے اور علامتوں سے, کچھ ان کے بات کے ڈھب سے یقیناً آپ پہچان لیں گے. منافق یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ چھپے رہیں گے. ویسے بھی مخلص اور جو کھوٹ والے لوگ ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایسے لوگوں کا اخلاص بھی ظاہر ہوتا ہے, اور جو کھوٹ والے ہوتے ہیں ان کا کھوٹ بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے. کبھی تو چہروں کی علامتوں سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی بات سے, جب بات کرتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے یہ. اور پھر جو ایمان والے اور بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی حضور کا ارشاد ہے کہ اتقوا من فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے دیے ہوئے روشنی کے ساتھ دیکھتا. اللہ تعالیٰ نور فراست عطا فرماتے ہیں, اس کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وقتاً فوقتاً وحی نازل فرمائی, اور قرآن کی مختلف صورتیں اور آیتیں نازل فرما کر ان کو رسوا کیا. سورہ توبہ کے اندر بھی بہت کثرت سے منافقوں کی مذمت کا حال ذکر کیا گیا. یفتنون فی کل عام مرۃ و مرۃ, سال میں ایک دو موقع ایسے آتے ہیں کہ منافقوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور ان کو رسوا کیا جاتا ہے, اور ان کی یہ منافقت ظاہر ہوتی ہے لوگوں کے سامنے, پھر وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں.